राम। यह प्रवचन परमचंद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य का खास उद्देश्य बनना चाहिए, उद्देश्य ध्येय लक्ष्य कि हमारे इस उम्र में क्या करना है, ये एक निश्चय बन जाए तो फिर काम बड़ो ठीक हो जाए। और ये जब तक निर्णय पक्का नहीं होता है तब इधर उधर होता रहता है, कोई सा काम नहीं होता। और सबसे असली आवश्यक जरूरी काम अपना उद्धार करना, कल्याण करना अपना। यहाँ के काम में ही लोग लगे रहते हैं, धन इकट्ठा कर लिया, भोग लिया, मान आदर सत्कार बढ़ाई यहाँ ये मिल गया, आराम मिल गया, सुख से जी गए, सुविधा हो गई, इसमें लगे हुए। सुख सुविधा चाहिए अपने, रहने सहने की आराम चाहिए। यूँ नहीं सोचते हैं कि ये कितना दिन रहेगी जी, ये धन संपत्ति सुख सुविधा आराम कुटुंब में इनके साथ में कितना देर रहना होगा, ये सोचते नहीं। अंधेरा है, ये यही बस है, बस ये आराम रहना चाहिए। क्योंकि विचार की आराम कितना दिन रहेगा भाई, अंत ही तो तजेंगे पामर तू न चजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, फिर पछताता करने क्या फायदा। तो पहले चेत करे वो बड़ा अच्छा है, पहले से चेत करे भी हमें यहाँ ही नहीं रहना है, यहाँ ही डेरा लगा दिया। मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी गेर देकर नीव, ऊंडी देकर नहीं हुई यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो ने ठोड़ा ठेकुर रेवन देला, लख 84 झुंड में रुड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव। तो भगवान नु भजन कर, यहाँ कौन रहने देंगे, यहाँ तो जब तक श्वासा है तब तक है, ये खत्म हो गया ना, जो प्रतिक्षण खत्म हो रहे हैं। ये बात याद रखनी है कि मर रहे हैं निरंतर, श्वास खर्च हो रहे हैं, जिन श्वासों के बल पर हम जी रहे हैं वे श्वास तो हरदम खर्च होते हैं। और ये खर्च होने के बाद में रहने की हमारी ताकत है नहीं, श्वास खत्म हो जाए फिर कैसे रह सकोगे, और वे खत्म हो रहे हैं और पीछे भरना आता नहीं है। घड़ी में चाबी भरने है जो खत्म होती है तो पीछे फिर भर देंगे, बट ये भरने तो आती नहीं, ये खत्म होने पर तो खत्म ही है। फिर चाहे श्वास खर्च हो रहे हैं, संचय कितना दिन चलेगा, ये 80-90-100 वर्ष के भीतर भीतर में सब जाते हैं, 80-90 में चले जाते हैं लोग, 100 वर्षों के ऊपर तो बहुत कम जीते हैं। तो इतनी उम्र चली गई है, अभी तक काम नहीं किया है, तो ये काम खास जिस काम के लिए आना हुआ वो काम करना है, धन कमाना भोग भोगना इसके लिए नहीं है, केवल कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, इसके लिए आना हुआ। तो ये उद्देश्य बन जाए, हमें तो भगवत प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन बुहार, दूसरा जैसे करे मर्जी करे, हम तो अपना उद्धार करना है, ऐसा हरेक भाई के मन में एक ध्येय बन जाए, एक लक्ष्य बन जाए, फिर आप सब ठीक होगा, जाए जहाँ जाने से ठीक होगा, जहाँ रहने से ठीक होगा, जिस साधन में ठीक हो वही करेंगे हम। ठीक हो जाएगा फिर, नहीं तो ये बातें सत्संग सुन लिया बस धन कमाना है अपने, तो एक धुन वो ही लगी रहेगी धन कमाना है। ऐसा जची हुई बात है, कलकत्ते के एक धनी आदमी को मैंने कहा था, मुझे आप पीढ़ियों तक खाओ जितनी आपके पूंजी है, पीढ़ियों तक खाओ जितनी पूंजी है आपके पास, तो भजन में लग जाओ, अब धन कमा करके आप बताओ क्या करोगे, अब अधिक धन का क्या करोगे, काम करने लगे तुम्हारी रोटी तो रही, अब कमा करके धन का क्या करोगे। सज्जन थे उसका स्वामी जी, इसका जवाब नहीं हमारे पास, तो क्या करोगे आप, देखो तो कितना दिन जीना है, कमाते ही चले जा रहे हो, तो क्या करोगे धन का, अभी से ही शुरू कर दो, अभी से ही खर्च करना शुरू कर दो। खर्च करना बड़ा मुश्किल है, कमाना तो शेष जी कहते थे बड़ा सुगम है, खर्च करने में तरह तरह की बाधा आती है, काम चले जाता आपके पास खूब है, अभी सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ तो कितनी बढ़िया बात है, जीवन सुधर जाए, सफल हो जाए, धन कर गया देख लिया, ये भी सब देख लिया। राज की नौकरी से भी रिटायर होते हैं, आप रिटायर कब होंगे, किस दिन के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़े हो जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे तब करोगे, बेटा काम सांप लेगे तब करोगे, या कर लिया तो ऐसा हो गया है, और इसके लिए देरी नहीं करनी चाहिए, शरीरों को पता नहीं है ना, पेट में आते मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मरता मरने हरदम मृत्यु खुल ली और बैठे निश्चिंत हुए। कम से कम ज्यादा अवस्था वालों को तो विशेष चेत कर ही लाना चाहिए, क्योंकि बेटा वो तो काम करने वाले हैं, तो सत्संग में करना चाहिए बेटा, अब बड़ ध्यान करे भैया, तुम हमारे खर्चा भेज दो, नहीं भेज दो है चलाएंगे हम, तो काम करना है। कई जगह तो ऐसी बात हो रही है कि बेटा पोता मानते हैं ये चले जाओ तो बड़े अच्छे, हम काम करें, ये आड़ी लगाते रहते हैं, यूं करो तुम, यूं करो यूं करो, अब हम करते हैं उसी तरह से, क्यों तंग करते हो हमें, तो इधर आप तंग करो इधर आप खोटी हो, क्या फायदा, वे जब तक चाहते रहे तभी तक रवाना हो जाओ, अच्छा काम रहे, इज्जत रह जाए, प्रतिष्ठा रह जाए, अब भाई भजन में लगेंगे, जो कुछ हुआ सो हो गया, कर लिया अब भजन करेंगे। भजन करने का तरीका है कि रोजाना घंटा दो घंटा वो चार घंटा पांच घंटा रोजाना रखो भजन, जो मैंने कहा पीछे 15 दिनों में एक दिन एकादशी आदि व्रत करो, उस दिन चुप रहो और भजन करो, उस दिन और कुछ काम मत करो, ऐसे दो दिन रखो महीने में, फिर दूसरे महीने में 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, फिर महीने में दिन ना घटा 5 संत घटा रोजे ना रखो, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 12 महीना में 2 महीना ऋषिकेश प्रकाशन चले सत्संग करेंगे, 2 महीना निकालो, घंटा निकालो और दिन निकालो और महीना निकालो, फिर उन महीनों को बढ़ाओ, 2 महीना निकालो, 3 महीना, अब 4 महीना, एक एक दो दो महीना हर एक वर्ष में, और भजन करो, उसमें निकम्मा समय नहीं बर्बाद हो जाए, घर में भी ज्यादा करो, ऐसे करते करते 5-7 वर्षों में फिर ज्यादातर दिन उसमें लग जाए, बस घर रहते ही बाहर रहते ही वो काम, तो घर वाले भी राजी होंगे, आप भी राजी होंगे, दोनों को फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, मारे ही काल अचानक चपेट की हो घड़ी के मेरा की ढेरी खत्म हो जाएंगे, इस वास्ते तूर्णमियत इतना पते दंड मृत्यु याद तूर्णमियत, जल्दी से यत्न करो, मृत्यु नहीं तो तक निश्चय सार कल्याण के लिए विषय खर्ग सर होता है याद, बहुत सबसे मिल जाएंगे, ये खाना है पीना है सोना है आग जागना है आराम है लड़ाई है ये तो सब हो जाए, भजन कम होकर यहाँ ही है इसी शरीर में है, यार सुविधा है, कई बेचारे ऐसे हैं जो रात दिन कमाते खाते हैं, भगत नहीं मिलता, आप ले भगवान की कृपा है, आपके पास पैसे हैं, डायरेक्ट कमा भी रहे हैं, जब भजन स्मरण करो विशेष दर्शन लगने की प्रार्थना करता हूँ मैं तो। ऐसे हो जाए तैयार कई आदमी तो बड़ा फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। पारमार्थिक उन्नति के लिए मौका आया हुआ है, ये मौका हरदम नहीं रहता है। गीता प्रेस का प्रकाशन हो रहा है ये भी ठीक है, पता है कब तक चलेगा ये? शेठ जी ने कहा था कि ये जो पुस्तकें अभी मिलती है सैकड़ों रुपए में नहीं मिलेगी, ये अभी तो सस्ती मिलती है, ये तो ज्यादा सस्ती। दूसरी पुस्तकों जितनी पुस्तकें आ रहे उन पुस्तकों में ये पुस्तकें सस्ती है, बहुत सस्ती है, फिर मिलनी मुश्किल है। क्या दशा होगी राज की, क्या दशा होगी राज की? अभी तक ऐसी होती है, ये सज्जन चेष्टा करके बचा रहे हैं इनकम टैक्स लगाने के लिए, टैक्स ज्यादा लग जाएगा फिर सस्ती कैसे दे सकोगे, नहीं दे सकते फिर। पर दे एक दो वर्ष में जा उनके आपको में लेते हैं, एक वर्ष का दे दो, एक वर्ष और दे दो, एक वर्ष ऐसे चला रहे हैं। जैसे बीमार हो दवाई दे दे काम चलावे, इस तरह से काम चल रहा है संस्था का। जब कैसे अवसर आ जाए, कैसी सरकार आ जाए तो क्या दिशा होगी? इस वास्ते अभी कर लो यार, पुस्तकों का प्रचार करो, पुस्तकों से शांति मिलती है, पुस्तकों से लाभ होता है। मैंने लिया है यार, लेता हूँ मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वक्त मिलता है पुस्तक पढ़ता हूँ, लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। गीता का पाठ करता हूँ, पढ़ता हूँ, अभी नई नई बातें मिलती है मेरे को, पुस्तकों में नई नई मिलेगी। आप पढ़ो, शादी समझ नहीं है तत्व बेचनी है इन टीकाओं को पढ़ो और काम करो, ठीक जगह रहो उतरो, बड़ी युक्तियां मिलती है, छोटे छोटे उपाय मिलते हैं, बड़ा काम करने वाली ऐसी चीजें। अरे सत्संग करो, कितने लाभ की बात है, नहीं फिर क्या करो भाई। प्रोद्दीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युत जमा की दृशा, आग लग जाए फिर अब कुआ खोदो, जो कुआ जल्दी जला है जा। अब आग लगी हो, मैं कुआ खोद कर पानी कब आएगा? तो अभी से तैयार हो जाओ, तत्परता से, बड़े उत्साह से, मैं कैसे कल्याण हो, क्या करूं, विचार करो, सोचो, पुस्तकें पढ़ो, जहां विश्वास हो वहां पूछो उनसे, भाई कैसे करें, किस तरह से उद्धार हो अपना, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो समय तो निकल जाएगा भाई हाथों से, आप करें चाहे न करें। उम्र तो बड़ी तेजी से जा रही है, आप करते हो काम नहीं करते हो, ये प्रतीक्षा नहीं करती उम्र, ये तो गंगा जी का प्रवाह की तरह धनाधन धनाधन जा रही है। आप काम करो तो, न करो तो, सो जाओ तो, बैठो तो, काम धंधा करो तो, भजन करो, स्मरण कीर्तन करो, चाहे व्यापार करो, चाहे झूठ करो, बेईमानी करो, ये समझ जा रहा है, ये आपको प्रतीक्षा नहीं करता है। ऐसा जाते वो समय आ जाए कंध का, इस वास्ते जल्दी से जल्दी तूर्णम यते न पते मृत्यु आवत, जब तक मृत्यु नहीं आवत तो जल्दी से जल्दी चेष्ट करो, नाम जप करो, कर दूंगा बड़ी मैं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, धुन लगा लो, कितनी बढ़िया बात हो जाए। यार आप बात नहीं करो तो कोई बाधा नहीं लगेगी, अरे बात करके अलग कर ले, क्या कर ले हो, खेती सूख जाए फिर बरसा से क्या है, तो समय चूकी पुनी का फिर बस जाता अपने क्या हो। अभी मौका है, मौका बहुत चला गया है, समय बालकपन में करते तो कितना काम हो जाता। जिन बालकपन में जिन लोगों ने काम किया है उनका अवस्था बदल गई, हम भी करते तो कितना हो जाता, पर करते हो जाता, अब करो तो अब भी हो जाएगा, अभी समय तो जा रहा है ना, अभी कौन समाप्त हो गया तो जा रहा है, जाना बंद नहीं हुआ है, ये तो जा रहा है, मौत आ रही है, जो जो समय जाते जो मौत नजीक आ रही है, मौत के और हमारे बीच में थोड़े के श्वास है, बाकी विश्वास खत्म होने मौत तक चटा जाएगी। विश्वास कितना खर्च हो गया, वर्ष में 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष हो गए, तो इतने वर्ष तो चले गए, अब रहा कोई बहुत बाकी, इतना वर्ष तो अगड़ी होने का है नहीं, जल्दी करो, बुद्धिमान इसी में है। ये अगर सुख है तो बुद्धिमानी काम के नहीं है। यहाँ ठगाई करके धोखाबाजी करके धन कमा लिया तो बहुत नुकसान किया है, अंतर्गण मैला कर लिया है, पापों की पोटली बांध ली है। तो वे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कितना काम हो जाए, कितना बढ़िया काम हो जाए। अरे ये कर सकते हैं आप, करने में स्वतंत्र हैं। मैंने पुस्तकें बहुत पढ़ी है, उन पुस्तकों में मेरे को बढ़िया बढ़िया बातें ये मिली है कि हर एक आदमी परमात्मा प्राप्त कर सकता है। जैसे बालकों में से हर एक बालक माँ की गोदी में जाने का अधिकारी है, मेरी माँ है, जैसे माँ की गोदी में अधिकारी, ऐसे भगवान के यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंचल ईसाई बौद्ध जैन कोई ज्ञान हो, परमात्मा को सब प्राप्त कर सकते हैं, सबके लिए खुल रही है, बालक बूढ़े तक, अज्ञ हो विज्ञ हो, जानकार अनजान, बिना पढ़ा पढ़ा, सब परमात्मा के यहाँ जा सकते हैं। संसार में तो योग्यता के अनुसार पद मिलेगा, यहाँ योग्यता नहीं चलेगी, योग्यता चलती है अयोग्य पर, परमात्मा पर योग्यता नहीं चलती। विशेष पढ़ाई कर लो, योग्यता विशेष हो जाए तो कोई परमात्मा जल्दी हो जाएगी बात नहीं है, लगन चाहना आपकी बड़ा होगा। संसार में तो योग्यता से पद मिल रहा है, यहाँ तो केवल प्रेम से भाव से पद मिलता है, भगवान की चाहना हो केवल उत्कर्ष अभिलाषा अभिलाषा कम चलता है, योग्यता आपकी हो चाहे न हो केवल उत्कर्ष अभिलाषा, उसे तैयार हो जाओ यार, वो भी जागृत हो जाएगी सत्संग लग जाओ तब। आप ये तो आज जानते ही हो कि सत्संग होता है उस समय वृत्ति अच्छी रहती है, ये तो अनुभव है सबका, तो ऐसे लगे रहो। आज तो कई साधन भी हो गए हैं, पुस्तकें हो गई है, कैसे जो चीज लगती है बाजे में जो व्याख्यान सुन सकते हो, ऐसा साधन भी हो गया है। पहले जमाने में थे नहीं कुछ भी, ये लड़ू सुझा नहीं था, क्योंकि बोलते थे हमें याद है, दुनिया में हो गया हमारे को नहीं मिलता था, जब सत्संग में सत्संग मना लग गया हमारे सामने, तो ऐसे साधन हो गए, तुम उनको लाभ ले उनसे, पुस्तकें छपती है, सत्संग होती है, कैसे चलती है, बाजा सुनते हो, सच्चे हृदय से उपकार करो, जो का हित करो, भजन करो, जब कीर्तन करो, भगवान को याद करो, हे प्रभु हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकारो सच्चे हृदय से। प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, पुकारो तो कैसा काम बढ़िया हो जाए। जो नाम का जप करो, कलयुग में विशेष महिमा है नाम की, अधिक महिमा है, सच्चे हृदय से लोग तो बुद्ध में क्यों लगना होगा, उद्देश्य बने पहले से, परमात्मा प्राप्ति करना एक उद्देश्य बनेगा तो हर समय स्मरण होगा, नहीं तो सत्संग मिले तो हो जाएगा, सत्संग नहीं मिला तो छूट जाएगा। पर उद्देश्य बना लिया हमने तो उम्र भर में यही करना है, हमें संसार का काम भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है, तो आपका खाना पीना भी भजन हो जाएगा, बोलना चलना आना जाना भी भजन हो जाएगा, उद्देश्य भगवान का हो गया तो सब क्रियाएं भजन हो जाएगी, सब वस्तुएं भजन हो जाएगी, सब व्यक्तियां भजन हो जाएगी, सब परिस्थितियां अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है ये भी भजन हो जाएगी। होगी तभी जब एक आप स्वयं सोचोगे तब, तो स्वयं विचार करो, यहाँ होने की संभावना थी वहां पर होगा सत्संग होगा होगा, फिर हो रहा है अब समाध हो रहा है, ये तो समय से बीत रही है, समय तो चला ही जाएगा, बल्ली निश्चित पक्की बात है। इस बात अनित्यम अशुकुम लोकम इमं प्राप्त सुमाम, अनित्य कहने का तात्पर्य है कि देरी मत करो, अशुकम मान सुख रहे संसार मत रखो, इमं प्राप्त ये मनुष्य प्राप्त के बजे सुमाम मैं भजन करो, भगवान कृपा कर कह रहे हैं मेरा भजन करो, तुम्हारी बातों को मान करके अपने भजन में रात दिन लग जाओ। सच्चे हृदय से हनुमान जी महाराज गए मुद्रिका लेकर बीच में मैनाक पर्वत का विश्राम करो, राम काज कीने बिना वो ही कहां विश्राम, भगवान का काम नहीं है मैं विश्राम कैसे मिले। तो सच्चे हृदय से भगवान मेरे को भाई गृहस्थों के लिए साधुओं के लिए सबके लिए खुले हैं परमात्मा, यानी भाई साधुओं को जल्दी मिलेंगे और गृहस्थों को धीरे मिलेंगे, है नहीं भगवान विधान शुद्ध चाहिए, भीतर का भाव शुद्ध चाहिए, भीतर का उद्देश्य शुद्ध चाहिए कि हमारा अपना कल्याण करना है, ये उद्देश्य हो जाए कल्याण हो जाएगा। एक आसुरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातुदास, एक आसुरो एक बल एक आसु विश्वास अनुविदित रामचंद्र के भजन बिन जो से न कल्याण ज्ञानवान शोभिन बिन कुछ भषाण, भजन नहीं करेगी ये बात तो करेगी दोनों बताया अनुविदित से। भगवान के भजन के समान कोई लाभ नहीं, लाभ है कोई हरि भक्ति समाना, पर बाहर से दिखता नहीं, लग जाओ फिर दिखेगा। अपने को घर जाना उद्धारी की तो अपने को पहले लग जाना चाहिए, फिर भगवान की दर्शन देंगे अपने अपने भाव के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार मिलेंगे। तो ऐसा मौका आया हुआ है, सुंदर है, नाम लेते हैं और दूसरों को भी लगा गए, दूसरों भजन में लगा दे तो दया मिलती है उनमें, उसको फायदा होता है। तो उद्देश्य बन जाना, हमें तो इस उम्र में ये करना है, पर उद्देश्य पहले बना है भूल गए। साई सुमर हूँ तो कहूँ राम, ये मैं आपका भजन करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपके भजन में लग जाऊंगा। मनुष्य देव भगवान ने दीदे मनुष्य क्या भाव हो जाओ परमात्मा भंग भी हुआ, पहले कहा लगना चाहिए, याद नहीं तो ही माता पिता कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, ऐसे काम में लगो। ये तो सेवा करना है, भगवान को याद रखना, संसार को सेवा करना, अरे भगवान को याद रखना हरदम, भूल नहीं जाए, भूलिया भूल नहीं हो मार भी कर। एक पुस्त है ना, भगवान के नाम जप में और सत्संग में तो मन लगता है, पुस्तकें पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। कोई ऐसी नाम जप करो, पुस्तक मत पढ़ो, अरे भाई जिस किसी तरह से मन लगे, जैसे मन लगे वैसे ही करो, भगवान में जैसे मन लग जाए पुस्तक लगे पुस्तकों पढ़ो। भक्तों के चरित्र से बहुत लाभ होता है, भक्त चरित्र एक काम पढ़ने में बालकों से सुनो, छोटा छोटा जो पढ़ते हैं हिंदी पढ़े लिखो से सुनो, वैसे बहुत लाभ उनके पढ़ाई हो जाएगी, आपके लाभ हो जाएगा। भक्तों से पढ़ो और पढ़ना ही नहीं है राम नाम करो, कीर्तन करें कीर्तन करो, पद गाने जैसे पद गाओ। हाँ महाराज क्या कहते हैं, एक तो शास्त्र और स्वाध्याय से मानव जीवन को ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता ज्ञान देकर कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया, पर अंत में श्री कृष्ण अर्जुन जी ने मोह मेरा नष्ट हुआ आपकी कृपा प्रसाद से कहा, क्या गीता ज्ञान से नहीं, क्यों? पहले कि भगवान ने तो गीता ज्ञान दिया और अर्जुन ने कहा मेरा मोह नष्ट हुआ आपकी कृपा से, तो गीता ज्ञान से क्यों वो नष्ट नहीं हुआ मोह, कृपा से हुआ ये ऐसा क्यों? क्यों कृपा से हुआ, तो गीता ज्ञान से मोह नष्ट, गीता ज्ञान से नहीं कहता है, अभिमान आ जाए मेरे ज्ञान से हुआ, ऐसा अभिमान ना आ जाए। आपने गीता सुनाई उससे हुआ ना, आपकी कृपा हुई जो गीता सुनाई उससे हुआ, पर गीता की पंडिताई से नहीं हुआ है, आपकी कृपा से हुआ है। बछड़ा होता है ना गाय का, जिसकी गाय मर जाती है वो गाय का दूध पिलाओ उतना पुष्ट नहीं होता, और गाय का चूं करके दूध पीता है उसे पुष्ट होता है। ऐसे संतों के महात्माओं के भगवान के द्वारा सुनने से लाभ होता है। तो सुनाया उन्होंने कृपा करके और स्नेह से सुनाया, तो उनका जो कृपा अंश है उससे जितना लाभ हुआ इतना गीता सुनने से मेरे को नहीं हुआ। ये उनकी कृतज्ञता है, ध्यान है, पर गीता सुनाने से हुआ ना। कृपा भी तो गीता के द्वारा ही देखी गई थी, क्या पता गीता का तो कृपा का क्या पता। इस वास्ते आपकी कृपा से हुआ है। गीता जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के मोह निवृत्ति के लिए श्रवण कराया, पर क्या अर्जुन जी के मन में भय था जिसके लिए भगवान को 11 अध्याय के 34 श्लोक में द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथा न्याप योज वीरान क्या भगवान अर्जुन को क्या भय था उसका जो इसलिए भगवान को कहना पड़ा माते व्यथा माते। हाँ भय था उसको, अर्जुन को भय और तरह था। दूसरों को होता है मरने का भय, उसको था मारने का भय। कुटुंब को मार दूंगा उस पाप लगेगा, मरने का भय नहीं था, मारने का भय था। और यूं भय भी लगा भगवान विराट रूप से भय भी लगा, बहन से प्रवृत्त मनो में विराट रूप जैसे भय लगा। आख्या आप कौन हो ऐसा। दूसरा भय था मारने का, मरने का भय नहीं था, युद्ध को मरने में भय थोड़े था। श्रुतियों को टुकड़े टुकड़े जैसे ही कोई परवाह नहीं, पर गुरुजनों को मार दे पाप लगेगा, कुटुंब नष्ट हो जाएगा, ये भय था पहले। क्या अर्जुन के रथ में घोड़े चार जुते हुए थे, इसका भी कोई तात्विक अर्थ है क्या? तात्विक दर्द कहीं का लगाते हैं, अपने सीधा अर्थ अच्छा तात्विक लगाते हैं, घोड़ा मतलब सब लगाते हैं, बड़ा मतलब सीधा अर्थ अच्छा है इतिहास का। तात्विक से वो क्यों माता पति करें, भगवान उपदेश दे उनको, देखो उन्होंने उनमें खोद निकाला, उपदेश कोई कम है क्या? उपदेश पहले के सुन लो फिर देखेगा, सच्चे से ले जाओ। आजकल के महापुरुष लोग बड़े घरों में और कई कई सभी घरों में लड़कों का नाम गुड्डू आदि कह के पुकारते हैं, क्या उनसे इसका क्या अंजाम होगा? कृपया इसका भी थोड़ा प्रकाश डाले। आजकल नाम रखते हैं बालकों का, दूसरा उठपटांग नाम रखते हैं तो खराब है, तो बोले इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो पतन होगा, परिणाम तो होगा ही पतन, नहीं मैं संदेह क्या है, पहले से पतन हुआ। मैं जब पहले ही पहले आया था 2000 से पहले आया था शायद, याद नहीं है ठीक। उस समय मेरे को मालूम, मैंने कहा था कि वहां तो कोई कर्जुग आ गया है ना, त्रेपा त्रेता जुग रहा फर्क मालूम देता है मेरे को, अब उतना फर्क नहीं मालूम देता है। पतन तो होता है, पहले जितनी यहाँ सात्विकता थी निर्मलता थी उतनी ही है अभी। भारत में तो बहुत ज्यादा पतन हो गया है, वहां तो बेटे को मार देते, माँ मार दे अपने गर्भ को, माँ जो पालन करे वो मारे, कितनी अत्याय, राक्षस भी नहीं मारते अपने संतान को, आप गिरावे कितना काम बदला है, वहां तो बहुत ज्यादा बदल गया है, तो यहाँ भी काफी बदल गया है। तो ये बदलता ही चला रहा है, नीचे की तरफ पतन की तरफ जा रहा है जोरों से। पहले सच्चे आदमी जितने मिलते थे व्यापारी सच्चाई से करते थे, उतना व्यापार सच्चाई से आज होता है क्या? आप देख लो जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र में आप देखो, तो नाम भगवान का रखो अच्छा रहे, नाम क्या है भगवान याद आ जाए उसे। अब क्या कहते हैं भगवान का चित्र करकटी फेंकते हुए ठीक है, भगवान के चित्र गंदी नाली में फेंक देते हैं। हाँ ठीक नहीं है भाई, पुस्तिका है चित्र है, पुस्तिका में जो गीता आदि गृह है इनका पन्ना वाणी जानी चाहिए, नालियां नहीं फेंकना चाहिए। और जर्दा होता है उसके ऊपर तुलसीदास जर्दा, बहुत खराब चीज है, आप सावधान रहो भाई, पतन हो रहा है। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, लोग अपने तो अपना सुधार करो, तो अपने सुधार से ही दूसरों का सुधार होगा, अपने सुधार नहीं करो तो बातें भला ही बताओ, सुधार करो भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।